چې د کان په څیر زړه اوبه اوبه کړي مینم له خلک ژوند دی او ژوند مړه کړي چې د کان په څیر زړه اوبه اوبه کړي مینم له خلک ژوند دی او ژوند مړه کړي کلاب کی پیدا کړی او عارف شي کلاب کی پیدا کړی او عارف شي زین زین سترګا ور خلق ډاند کړی مینم له خلق ژوند دی او ژوند مړ کړی چې د کان په څیر زړه اوبه اوبه کړي مینم له خلک ژوند دی او ژوند مړ کړي څوک چې ژوند تر آرام کا په خوښۍ لاړ شي خود زینو تا منزل لارا تیار کړی مینم له خلق ژوند دی او ژوند مړ کړی چې د کان په څیر زړه اوبه اوبه کړی مینم له خلق ژوند دی او ژوند مړ بخت ورد چې د خدای لپاره کړی مینم له خلک ژوند دی او ژوند مړ کړی چې د کان په څیر زړه اوبه اوبه کړی مینم له خلک ژوند دی او ژوند مړ کړی دا دنیا د څوک پوچا به ورسیږي دا دنیا د څوک پوچا به ورسیږي بس پرېږده څوک باڅ او څوک باڅ کړی مینم له خلک ژوند دی او ژوند مړ کړی چې د کان په څیر زړه اوبه اوبه کړی مینم له خلک ژوند دی او ژوند مړ کړی ای هم در تړ یا مرد چا باک نه کړی څنګه خړ په خاورو تورګد باڼ کړی مینم له خلک ژوند دی او ژوند مړ کړی چې د کان په څیر زړه اوبه اوبه کړی مینم له خلک ژوند دی او ژوند مړ کړی مینم له خلق ژوند دی او ژوند مړ کړی مینم له خلق ژوند دی او ژوند مړ